الحمد لله وكفى والسلام على عباده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرف اول و سخن گفتنی که باعث بو من بعد از مولانا یار محمد پناد سخنان ارزنده و زیبا ادا بنین دنیا جایگاه ها در بحث مورد نظر بسیار کافی و جامع و رسا مطلب اهمیت برای شما مولانا عنوان فرمائیم. مزید بر این فرمایشات که در روشنی آیات کریمه قرآن مجید کلام آسمانی خداوند متعال و در پرتو روایات حدیث واقعات حق و یقینی که فدائیان و جان نثاران نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یاران با وفا پیغمبر علیه السلام و رضی الله تعالی عنهم در رابطه با انفاق یعنی خرج کردن مال در راه دین و در راه اسلام، در راه حفظ کیان و ارزش دین و اسلام انجام داتا در حد کفایت ای جلسه و ای موقعیت و وقت بیان کند بود. لذا من نیازی بر ایشی احساس نکنم که شما وقتا بیشتر بگیرم. لذا من اذا نندگه ای وقتی دو هدف و مقصدها، اولی ایشی که چون ای جلسه در ای جایگاه مقدس و در ای موقعیت ارزشمندی که حدیث شریف نبویه بعد از نماز عشاء به جز مجلس دینی، جلسه ای که مربوط به دین ببی، به یاد خدا ببی، برای تعلیم ببی، تعلم ببی، وانگ و واننگ ببی، موعظه ببی، دیوان کنگ و نندگا پیغمبرا ناجائز حساب فرمانده و پسندی نفرمانده. حدیث صحیح و صریح با الفاظ صریح حتی که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکره النوم قبل العشاء والحدیث بعده. الله النبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم مبارکین مپاکین عادتانی تو کا واجه زندگی شیوه و منش و روش دها یک مهمی نقطه در این بحث همشی بود که واجه اشاه نماز پیسر واجه ها واب ناپسند بود که کسی بوابسی اگر مریضی و مریض قرآن مستثنا بتا، حدیث مستثنا بتا، لیس علی المریض حرج، دنبال معذورا اللہ تعالی مریضا ہم مستثنا بتا کہ ایا مشکلی نہیں، مریض معاف حرفے میں کہ ایا مریضی حالت تقاضائیں بتی نماز بتن کا ہما پہ نہیں بکا، ہما بیماری حالت بت نماز بکا، اشتگ نبی نشتکائی کا رکوع سجود نبی اشارے کا نزا، غیر مریض و معذورا حضرت علیہ السلام و سلام آپ یہ دگہ وتی کلمہ گویا مسلمانا برا ہچ کسا قبل از شاہ نماز ادا کرنے گا واب سنگ خوش نہیں آتا کہ واب سنگ واب ہمی ترتیبا دومی چیزی که در این رابطه واجه ناپسند بودتا والحدیث بعده، بعد از نماز عشاء، نماز عشاء که تمام بود واجه دنیایی گپ و شب و دیوان و حبر پسند بودتا که مجلسی تشکیل دیگه بودی به دنیایی کارا، به دنیایی اهدافا، به دنیایی حبرا، شب نشینی بودی و مخصوصا این شبان تو که هنو شب تابستانی شبان که شب غردوانا انسان دیر و افسی نتیجه شیدی که یا نمازی قضای بی نعوذ بالله و نماز صبح قضا بواگ و هر نماز فرض قضا بواگ مساوی با انسان مرگ، مرگ برای انسان شایسته تر تیشی که نمازی قضای بی. انو جریر اوقات اصطلاح مطابقه که پیشگین ساعت پنج شش هنو تقریبا بان داده این سواها شش و دوازده دقیقه روش داریه، یه وقتی آسمان اگر نم به نوده واجه وقتا چونگه تهار چویده روشنی نیر زمان روشن بی نم به نوده دوگا چه بار که روش بالا بکشی برزا چه شبا دیر وقتا، شبا گو تلویزیون سرکار بودتا، شبا گو ویدیوی سرکار بودتا، شبا گو فیلم و برنامهانی سرکار بودتا، یا بیهوده همچو مفت نشتا. البته جوانی ها کشش ها بیوابی هم تحمل که، ولی ما بهمی پیر مردان بیوابی هم ساکت نکنه، ما باید بودی کساب کار و محله بکره. بعضی وقتا گنده که طالب علمانی معلم مکتب واب صبح نماز کنه همه شاگردان دی که سفارش کنگا ابی چروکا هردر کا حاضر ها پیچه که بش آئیه توسیه تنگا شمار حضور غیاب کنه دفتر اسمه گا نماز آران که شما کهی پش کبته گی گاه گاه مسجدان تا گنده بی صبح نماز بعد حتی صبح نماز جماعتا اور دور دیگه چوکان اب سالگا هشت سالگا نه سالگا همی سن سال چوک حاضر ها ولی معلم جن گندگ نبی که واب دیر وقت بی خاطر نبی علیه السلام و السلام بعد از نماز عشاء دیوان دنیایی ناخوش بوده ناپسند بوده. حضرت ها که نماز عشاء وانتا اگر دینی مطلبی با صحابه کرام لازم بوده حدیثا هنچو معلوم بی که خیلی خیلی قلیل خیلی کم و اصحاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حتی مسجد یا جای دیگه بعد از نماز عشاء و خیلی مختصر گفتگو فرمانتا و مختصری گپی بوتا شاید اهم نادر و کم در زندگی اتفاق بشه تا حضرت اگر نه عادت مستمره مبارک پیغمبر علیہ السلام با این که حضرت سالمتری انسان دنیای تاریخ دوران حضرت آدم تا قیام قیامتا نبوده و نپیدایی بود اشیا دنیای حکیمان ابن سینا حکمت دانا و حکمت بنیاد گزارا حکیمی بنیاد گزارا حبر کتا گوشتگیش که ما انسانانی طبیعتانی سرا بررسی و کار بودا چه جناب رسول خدا علیه السلام هنچو که در ایدگه کمالات خدایا بهترین با کمالتری انسان پیدا نکده در صحت جسمانی و قوت جسمانی هم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالم تری انسان اللہ تعالیٰ پیدا رکھتا. من نظر و شما پیسرا ہم عشق تھا یا اولی بار عشق عشقنے، پھر محدثان نوشتہ و صحابیان فرمائن تھا، صاحبان حدیثہ توضیح داتا در روشنی فرمائشات صحابہ اکرام کہ رسول خدا علیہ السلام 4000 انسان قوت جسمانی اللہ تعالیٰ عطا فرمائن، 4000 انسان. جائے کہ اسلام ضرورت ہو واجہ باوت جسمی قوت و طاقت ہاں، اسلام کمک کو ترقی و پیشرفت و مسلمان کنگ راہا مسلمانانی وتی طاقت جسمیہ استفادے کو، ولی چی طاقت و قوت جسمیہ و چی توانا تو چی زور بازویا اللہ عطا فرمانتا گا، بجز یک کافری در تمام یہ جہادانی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمان دیئی کتا گا وتی دست مبارکی بطرف کافر یا وتی سلاحی دراج نکتا آیا نکشتی. چون حضرت رحمت للعالمین ہیں و حضرت معلوم تا کہ آ کافری کے بے وسیلے پیغمبر کشک بھی ہر کافر بے دست ہر کس کشک بھی آ جہنمی ہیں، بل کافری کے بے دست رسول خدا علیہ السلام کشک بھی آئیے عذاب، آئیے ہمیں ظاہری تا زندگی ہمیں دنیاوی درد مصیبت آئیے بے حد و حساب، فقط یک کافری پیغمبر علیہ السلام دستا خوشک ملتا. اہم چھ پین نہ واجہ شمشیر جتا کی گردنی بسن دی، نہ واجہ آئیے عزو قد اکتا، نہ آئیے لاب در رکھ اکتا وسیل واجہ، نہ نیزی جنگ اکتا قلبا کپروشتا در بیئے، یا بالعکس مثلا یا شمشیر نن کافری آئیا مکہ یا ہمیشہ پیغمبرا شگان جا بلا نسبت واجہ میں چمان پہت وشتی کہ میں اپسی داشتا میں اشیا ہر روز اینچ اینچو جو دے و نامی گے کہ بلی پس زور بھی ہمشیا سوارم وقتی جنگ بھی من طرف ہم با ہمیں اسب سواری و پشتا سوارم تی پشا کے خاطرہ میں یمسا پرورش کرنے گو اور بعض کشیہ ہمیں بھی تی پتاری ادامہ دا ایک روچی حضرتہ فرمائی کہ نہ تو من بے وسیلے تو کشن نبو، بلے انشاءاللہ تو بے دست من کشن بے جنگ اہدا شی اطلاع رسے کہ کافران شیطانہ مشہور کو کہ رسول خدا علیہ السلام ابتدا مشہور کو شہید کرنے دیتا ہے، صحابہ درمیانہ ایک مذہنین مصیبتی ہنگامی پیدا ہو پردنشینین جنینان چوتی لوگان درہتن شہر مدینیات به میدان احد رستا بی بی عائشہ و بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما و ایدی از بعضی از صحابہ کرام ازواج مطہرات و ترسین و سراسیمیت ہیں کہ کاش میں تمام زندگی میں مردین و جنینانی تمنا کہ میں مرد میں برات میں پیت میں فرزند اگر تمام فدا و قربان بوتینا پیغمبر خدا علیہ السلام آئے کچکترین تک بھی ملکتی. حضرت زخمی بوتگا دندان مبارک بخاطر اسلام شہید بوتگا، رخسار مبارک زخمی بوتگا، چہرے مبارک خون آلود بوتگا، ہر چی حضرت علی آپ یارد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ شود آتا خون بند نبو، یہ کلاہ جنگی کا واجہ سر کتگا آہنی کلاہی شیئی حلقیاں کافریت دو کی سرا جاتی دا واجہ سر مبارکہ یہ حلقیاں پرشتا داخل خوشان واجہ کرو رہتا آخر اشان صحابیان با نہات تدبیر و جان نساری با بہترین شیوئی کے ممکنہ در آزمان کم تری عزیت حضرت احساس بکن درش کتا خون جاری بو و این خون هر چی شود اگر بتن با آبا خون بنده نبو برا یک تکی تگرد چون دی سهوتش همشی پرانش زو واجه مبارکن جبان دوگا مان دا تاقید خون و داشت دندان مبارک واجه شهید بود واجه و تی آب دهن مبارک، خون آلودی توف کتن دست مبارک، کف دست سراد دندان مبارک دور دره دو. و ای هبر شیطان مشهور کتن که بین مسلمان ضعیب ببن، سست ببن، پیغمبر وفات هبر برسید مسلمان ناامید ببن، مقامت سرست بده. برحال ای کافر آخرا پیبوک پیغمبر علیه السلام الله تعالی حفاظت کتا زندگی، ولی زخمی واجه صحابه کرام همی زخمی حالتا واجه احد یک کوهی شگافی دوگا که مروجی غار احد بشنگی بودا بالا بورت همودا که واجه استراحت بوده مدار. و این وقتی که این کافریت چه غارا جهلتر جایی هستی اجاه معین هنو اجاه بنام مسجد الفصل چه قدیما مشهور بودا ان سعودی حکومت آدین سرگرمی بیچاره گاه مسجدان فروشش یه عادت ما بریاد کنه شما مسجد بنده آی مسجد فروش آمشی منا مکه نه مسجد الحرام بنده مسجد پیغمبر بنده بس من تبلیغات من مسلمانی همشی بس آد مسجد خراب من پروان نیست خدا ای هدایت کنه این غلطی کاری اشتباهی کنه این حکومت یا نادانی متعصبی نفهمی کم خردیم کم اقلیم والله فرمایا حکومتا وقت حکومت اقل هنچو ضعیف کنجشکی مغزی گردوی مغزی دوره مغزی نه خدا تعالی شهدات بدا آمسل پروشه گودتا همه جایی که واجه بودا ظهر و قصر نماز وقتا اول جنگی بشه یه مدتی ما ربطی بودا تتی خارداری بیخاری چطی گفت مردی که دست سر دست نرسه بستگی مدتی ویلا همین پروشته دیوار پروشته قدیم ترکانی بستگی دیوار رو چون که ها همین کوئی بیر را ما ربط هم کار درکت نماز کتا یا نفری دو نفرا جا بودا دیتی مردم های دیان نماز کنا نو همین چطی بستگی پیسر چطا بلاهیم بزن مدر و مردیزی یا نیچکی نوچی چند تونی سنگی همین رهت کسی نماز کنید آخرا چت کتا همی جاها وشک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با صحابہ تشکیل فرمایا اما کافر فرصت کو مشتی ہیں شو کافران جورت ہے لکو پیغمبر نزید آگروا پیغمبر شجاعتا کافر با خبرتا حضرت علیش جس کو مشتی کے چھ تماما بہادرت رسول خدا علیہ السلام و میدان جنگا صف جنگا ہر کسی پیغمبر راستا یا چپا بکتی خدایا ہما بغل دستی دلا همچی قوتی شجاعتی پیدا کرد که آهم چه هر کسا شجاعت رو میدان نبرد بود ولی حضرتا چون رحمت للعالمین هم مقصود ایش یک شهدایت بود حمودا پیغمبر دعای حلاکت با کافران نکتا میدان جنگا یه دعای بتا ای خدا شانت این جنگ دو که شکست بده ما را نصرت بکن من دوش یک شان فرصتی بده که بلا فکر بکنه اتی مغز و دماغ کار بنده بلکه هدایت بود حلاکت دعا پیغمبر آنکو تک حلاکش کن، زیر و زبرش کن، نابودش بکن این قدر رحمت و شفقت بمشا حضرت بزرگان فرمانا و شکی نیک رحمت للعالمین حتی برای کافران پیغمبر را یہ کافرہ یہ دیو دیمانا فرصت کو تو بشی دیما یا آیام بود صحابہ یا عرض بود یا رسول اللہ ہما کافر بشی تر ہمیشہ تحبیب کتا کو شہید کنے گا ہمشی دیما کے ازان پیدا گی واضح فرمان قادم داری صحابه ها گوش که ما جلو بگیریم جنین این کشی مواجبه نشیم منی بحره سی همه روچی ما وعده کتا گو اللہ همه روچی لوٹی همه وعده یا محقق بکن ثابت کن شما این کارمه داره بلیگی نزدیک این که نزدیک یام بو واجه یک صحابی نیزه یا چیز کو تو همیشی طرف شهار تی بشن شکی بازو باره بنده یا جاهه همین نیزه یا کم ممکن تقوی پیدا کن نه آپ این تقوی یک خراشی در حد یک خراشی به جای یک خراشی شیه بازو دست را پیدا بود باری اندازو که بون معمولی همین چو در بیه یا برای مرد پریاد به آسمان را همی کابل که من مرتو من مرتو من مرتو جهان بود تو پریاد کنان بود زار جنانا ابو سفیان رضی اللہ عنہ یو هدی کافران رئیس هنگا مسلمان نها رندہ مسلمان بود ابو سفیان اگا ورے مردم مارا پا بدنام کوش دوار دی مردمان دست سدا نونچه کانا وقت سندن دور دیا که مزاحمه پدا جنگا ادامه دیا مردمان روت تری آیا پر ای فریادا که تو کنه گئے ای فریادا نی اصلا آثاری نی ای چی وزیدی پی ای خراشا دموکی نگوش دیا ابو سفیان تو بزانه آدگرانی دست اگه بر رک بتایا پر دگرانی زحمه بر رتایا ای منی خراش محمد رسول الله ہے دو داتن یه نیزه خراش منه لگتا قسم بخدا بشتی منه همین چو درد منه احساس کنم چمید کم مکین خراشیدگی یاد نیم گد بازوه دسته که اگر یه درد منی پاکین جزیرت العرب سرا مردمان سرا تقسیم کنگی پاک مرا چمید درد دار و همین حالتا کافران شرط کنه دیم مکم کرمه راه درمیانه شیر چمید درد دار که جان به سلامت برد نکو مرد و سکت بود جهنمی بود و اتصاب طولانیه که اگه حدیثی تو گایا تک بی نماز اللہ تعالی قیامت رو چکو مشیح محشور کن کسی نماز نکن قیامت رو همی کافر آگور پا دیئے میدان ماشی واقعات مختلفی شی بدبختی بارے حسنے بہرحال نبی علیہ السلام با این همه شجاعت و این همه طاقت و قوت 4000 انسان قوتا حضرت میدان نورده گون بود اسلحه شان درستان انتظامی هم کو جنگ احد واجا خود جنگی کلاه سرایا واجا فتح مکه همی فهم دید جهادم دا و اسلحه ممکنه از زمان زهم اسپر تیر کمان تیر و کمان و نیزه سر نیزه تمام واجا گون بتگه تاک دیگران درس بده که انسان ها دنیای اسباب جایزی و تی باید کار بکنی تا که مروچی یکی مروشی که وقتی که مولوی و تو بشک خدا و تی دین کاران و تی کم بیشک چیتا شکی نی برو مارا پچی چند دیل رو چند دنیا خدای عالم اسباب بودتا ہے رسول خدا علیہ السلام مشکل پیشیت انفاق ضرورت کو ہمارے مولانا بیان کو اعلانی فرمائیں تشویقی کو صحابہ کرام بجائے رسنا کو تھی کل موجودی مندل شیا در راہ خدا فدا و نثار و قربان کو و ہر چی ہستا اندر ارادات و ہمیں سببا آیان دین اسلام عزت کو مروچی دنیا 15 قرن پشت سر گوازی نگے چا زمانا آنی نام روچ بروچ تازہ تر بولی چانی نام گرگا مردم دب شیرین بی زبان شیرین بی انسان احساس فیض و نازل شدن رحمت اللہ کا اوتی مجلس کرتا چرا آیا اوتی مال اوتی جان اوتی وجود در راہ دین فدا کرتا گیا آیا اوتی حستیا در دین خدمت زان جائے کہ دین مبوتی ہیں دین عملی چا اندستا ویل بوتی ہیں قرآن فکر بکن ما نیست ما ختم تیم اللہ تعالی آنا ناما تا قیامت زنده و تابنده قرار داتا و قرآن جا بجا اعلام کتا رضی اللہ عنهم و رضو عنه اصحاب بارا اعلام کتا خدا چنایا راضی کتا و آیا هم چه اللہ راضی کتا بسی که خدا چنایی راضی بی چه دا بارا تنه مقام چی نی برای ما شما همین بیتی جامعه تا آیانه که کارهای نیک تا پیش قدم بتا بررسی کنه به دست یاری افرادی ها که نسبت به مشمه وقت و محیط و زمان ها اما کسانی که یک خدمت که یک خدمت دینی انجامش داده مروچی چه دنیا رفته گا آنی فرزنده شما بررسی کنه آنی جندانی نام نیک بقایا بررسی کنه و افرادی هستن که ما جزمه خوبین رفیقان بوده گا خوبین سلام علیکو شهر شهروند و زبری مردم بوده گا بهتر مردم ها بوده گا ولی مروچی مردم آنی حالاتا آنی فرزندان حالات عشقون جا داری که بینید یک سو بگیری تانی سر چنی ساعتا آنی وام پرداخت نبوده در 15-20 سال چنی برگا گوسته انگر چوک آنی مال سر جنگ ها آنی اولاد و فرزندان یکی دیگر کشگ رنده ها یکی دیگر قتل رنده ها یکی دیگر از بین برگ رنده ها یکی دیگر سوچگ رنده ها یکی دیگر تیر کنگ رنده ها تیرش کتگه هم حضر نمول کا بعضی افراد ها برات او تی برات تیر کتا مجھے تو ارسل ہو جا چکت نمجا و ای بیچارہ گا کسانی بوتا گا کہ بوتی زندگی تا یا بوتی ناما یا بوتی چوکانی خاطرہ یا بوتی میں پھول دار بوگا پھول داری یا مزاری پوزی ہستے به هرال بانک واما پرواه نداشته مروچی آهم آروچی وام که مروچی سودی وامان دیما آوان سود خجالت دی آبکته از 30 سال پیش سیدی که داتا بانکان آیا مقایسه کنه تو هنوگی سیدی تبلیغاتان سودی تبلیغاتان شما بازار داره گندی بیچی تبلان جدگا آ سود خوریان آ سود خاران هنوگی سود خاران مقابله خجالت نشد آن رو سفیده اشانی دیم چنان سیحت ره همه زمانه ما کم مکین سود شگرتا رواه شوارتا و این رواه برا که مروچی چوک جنگ دیم چوک جنگ دیم و کمتر شان توفیق من چند زندگی ریز تقریبا در جریان و ای همه مردم ها که شان پول دار تر بظاهر مشهور تر بودن اچی ادگرا ولی در کار های دین صفر تر مردم بودن بچی که حرامی پول الله اجازه نده که در راه دین مسئله بود و ایشی هم الله تعالی حکمت لذا انسان هستی آیه مرگ رنج آیه نام نیک باقی ماند و شی همه وحدی که بین که انسان وطا در راه خدا قرار بده و خدای دینا بر هر چیزا مقدم بزن خدای محبت چه چوکا، چه جنینا، چه مالا، چه اهلا، چه ایالا، چه براتا، چه جندا حتی چون که جانا خدا گشته منی محبت، منی پیغمبر محبت الله راه منی راه مال خرج کنگ، حتی جهاد کنگ جان قربان کنگه شوق شمه دلان تا باد گشتر بی اگر مبی خدا تحدید کده یه بره تاکی کار مبی شمه دلان تو که منا دوست مداری من نبی جا دوست مداری چه هر چیزی که شما را هسته چوتی منزلا چوتی تجارتا چوتی ثروتا چوتی اولادا چوتی براتا چوتی پامیلا برا منتظر بی خدا با شما همه کار کن کسر بوده الله چه آروچا حفاظت بفرمانی و دین خدمت مسلمانان وظیفه هست مروشی دنیا وقتی عقیده حفاظت سرا وقتی هر چیزا وقتی مالا سروتا خرج که ما شما در کنار گوش و زندگی جمعانی چیرا راه رواج که این راه سرا گندگی که دیگران چه اندازه مال خرج کنگ ذریعه و دکر مال خرج نوتی ویدی وقتی مذهبا وقتی دینا وقتی تفکرا دیما برگی توشش کنگا الحمدلله مسلمان هایی در این شهر هم همین شما گروه هستون مانند شما براتان هم شما این شفای در نشتگی آیا هم همین پیما الله دین خاطر آوتی این مال اگر خرج مکتی مروچی که مساجد صرفا نهتا و این دینی مدرسه و این مکاتب قرآن صرفا بار رونق نهتا و این علماء و طلاب دینی در مدارس دینی بلبلانی پیما قرآن سران هتا قرآن وانوک نهتا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وانوک نهتا ای همین شما همتانی برکت بلیم ای همتا تو قول پاکستانیانا تو افغانستانیان مهاری میبید ای همتا چه دست مدعی همین همتی که اللہ تعالی داتا همیشی حفاظت کنه وقت بر وقت وقت بغیر اشی که ما بلوچه موت دپا بقول بلوچان رولی کنه نو بلوچه وقت همت کنی نیازا بزانی که نیاز ها بی جاگا ها شما وضعیتا گرانیانی گزانی ساختمانانی کار گرانی گزانی استا بنایانی گزانی و همچی ساختمانی که در حد همی ساختمان هم مدرسه شروع بیتا الان دومی سال پیمانی بندگی بیتا به پیمانکاری ها خب علتی همشین آ طلبی داری یک فقره طلبی 150 میلیون 180 میلیون کمونه مثلا خب اشیا مسلمانانی همت توان جواب مستقبت بودن لذا منی اولی حرف شما این زحمت قبول کنگه در این وقتا منگوش که وقت استراحت و مطلب او همیشه که بجز جلسه دینا دنیای کارا مردم تعطیل کن استراحت کن بهترین بود اعصابا آرامش بده صباحا با نشاط به نماز پاد بیه تهجد فرصت بی به تهجد بلند بی نفلی کن علینا اما فرض نمازی چی دست مرو و به موقع با نشاط و دی صحب بعدی کارا سر صبح محله رو اگر بی وقت بیدار بنیم دی بی خود دیوار بکن کسی رو بی لحاظه پیغمبر علیه السلام چون عادت شریفه یا عمله یه درس داتا به ما که اشاه نماز بیستر اتن امکان مردم مبابسی که مبادا واب کبی تو اشاه نماز قضای بی اشاه رن دنیاوی دیوان مجلس ها منندی اما استراحت بکن بکنه ضرورتی همری گاهی بی تواجه یاده منظر حدی سنهتا گوتی دواریا مثلا لحظاتی چند کرمه مفتگوی بی تا ضرورتی همری بی تا بارا مالی استراحت کرمه تحجدان و هده واسر فاده حضرت صباحا مختلفی اندازا مختلفی رکعتانی نماز تحجد واجه ونده طولانی طولانی گاهی وقت کم بی تا مختصر تری ونده ولی سحر خیزی حضرت علیه السلام شیوا و رفتار بود که الله تعالی در ما هم این سنت عظیمه یا زنده بکن که توفیق ما را عطا بفرمانه من حبر فقط طولانی بود همین مقدمه هدف شیخ شما در این وقت وطی بعد از نماز عشاء در مسجد حد نشتی و خوبی جاهیه الحمدلله این نشست سمه چه آم ممنونی نشستانه هم یما دین فکر خاطره و دین غم خاطره شما یه حدیه و با یک یاد داشتی کاغذی که تقاضا بکنه یکی شما شرکت در این جلسه ها برای کمک به کار دینا شما تشریفی آرته دا از این جهت ها من به وظیفه اولی همیشی زانم که چشما چشما این همت بلند ها و شما همی شرکت ها یایا گو ننده باشم ایگه ارزش ها اگر کسی ها نداتا همی یایا گی هم ننده گی دابد جز هما انفاق حساب هم یک بهره ای از ثواب ای برتا و عزیزانی هم در این جلسه من گندو که آیا اگر ادا شاید کمکی نکتا در جلسات قابل در جلسات خصوصی بعضی عزیزان که من جایی رو بانی جلسه تا حاضره آیا بودی حمد مردانان نشان داتا الحمدلله اللہ تعالی ایشی من در دعا بعدن هم گوشون هم قرآن که یهت زبان سرا چه شما چه آیا بیسترا در این راه پیش کبتیدن قبول بفرمایینی مطلب اول که شما تشکرین قدردانیه که الله تعالی جل شانو شما را جزا خیر بده شما را شرکت فرمائین می دعوت سرا شما لبیک باشت حاضر بودید تشریف و یا زمین شکردائی نمازو کو مولانا بیان احادیث و قرآن گوشداشتن و چی ای ناکسین زبان هم بعضی مطالب شاید همچی الله تعالی ظاهر و بیان توفیق داکه برای من جنده برای شما شاید سر بخیر ببر اولی مطلب چه شما تقدیم تشکریم سفاس گذاریم و شما دینی همت آفرین بشگه و مطلب دوم همشید که در آخر دعای کنیم الله تعالی جل شانو تمام مسلمانانی اعمال صالحه به خصوص این عزیزانی که در این جمع شرکت بتا الله تعالی آنی عبادتا، نمازا، گذشته نمازانا، صالحین اعمالا، گذشته خیرات و حسناتا و این جلسه تا آنچه که آیان داتا بصورت نقد یا بصورت نام نویسه و یاد داشتا ارادهش کده دیگه الله تعالی جل شانو آنا اما پیمه که قرآن آیت آیات چندین برابر یکی عوض الله تعالی 700 برابر یکی عوض الله تعالی از آفر مزعفه چندین برابر اضافه بیشتر شما را الله تعالی عطا بفرمانی و همیشه شما را ما را شما را درستانا الله تعالی فقیه مسلمانانا دین دردمند قرار بده و عزیزان یاد داشتی که داتا گشه یعنی آنچه که این مجلس تا بهرا خیلی مجموع چوی جمع بطبق اصطلاح دوستان گرچه اراده جمع بوگی که نام بازی امیده که نوشته شاید ما همیشه احساس کنم که هر دوباره جیبتا نکتیم که کمو که ولی اراده کنم که نیسان انشاءالله دیا اونتا این سفارش و تاکیدی بی که نیم مقدار ما از لحاظ مطالبه امامکاری و این مسائل دیگه تحت پشاره چون همی که چون بعضی واجه هم ما شموشده پاری این سال سالی بسته و دش یاد آوری کده که بچی حاجی سهبوشی ماشده ما فلا مسید دا فلا مردم یا این تو چی بشه من همه سالی کلی نوشته چی ساعتا من ندادم باری سالی بسته همین شما پدا یای ما شرمنده و کم که صبر کنی این که مسیح تموره می رسید در اندر بیاید که من کم کم این فاصله بتوانا همو دید بارگی واده هانا برا کن بکنم ازا استدعا همیشین که به هر حال کسانی که اراده کتا شیطان و نفس چرا همیشه دشمن انسانه شیطان وقت ملعون و مترود بودتا وعده ای کتا که الله جا کرتا اوشی من انتا من بعد وقت بودتا من چی بودی کردارا بله من کوشش کرو تی پارچی هم بود ببرو مو مزر این پارچی بود ابی رو اللہ تعالی جل شان همارا چه حزب شیطان قرار مدا چه نفس شر مارا حفاظت بگا اللہ تعالی مارا در ضد اهداف شیطانی اللہ تعالی ہمارا عمل کرنے کی حرکت کرنے کی توفیق عطا فرمانی. اذا یہ خواہش کے ارادہ ہی کرتا ہر دم کی زندگی اللہ تعالی شمار درست نہ طول عمر و عافیت مر شمار عطا فرمانی. ولی بعضم انسانی اجلا ہر ایک کی ایک مقدری سرا مغیر بتگا عمل خیر ار خیر لا یؤخر مردم خیرا بتاخیر دور مدا ہر وقت اللہ توفیق دا زدر ایا انجام بدا اطرف نیاز برآوردہ بھی کاغذ سرا دو جان چیزی بھی نوشتا وہ 6 میلیون سی 6 میلیون ہاں مگر ریاض میں دوں سو سال بھی اس دن 6,680,000 کو 6,680,000 کون وزن داشت داده که در فیلم جلو چونی یاد داشت کنه یوتا بود بیره یوتا اللہ تعالی جل شانه قبول بفرمانی و همین کمینا اللہ تعالی برکت بدن برای دین کارا و شما اموالتا هم اللہ تعالی که برکاتا نازل بفرمانی و یکی برابر اللہ تعالی حد اقل 700 برابر و چنانی هم گیشر همه اضعاف و مضاعفی که اللہ وعدا فرمتا عطا بفرمانی اندرو شریف الحمد لله صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه الحمد لله من المسير اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله أروح دقارا ما يبراه تحصيل أنا معاف فرمان خدايا كي جلسة ومجلسة ما يبراه مجلساني كفارة سريع قرار بده ومجالسكم ما در أيام بقناه نشتغين گناہ مبتلا بتنہی اللہ ببرکت ای مجلس آدھر ای جائی مبارکہ انہا صدا کے ببرکت ای جائی ای پیغمبر حدیث تا اعلام کرنے گلتنہ مساجد بہترین اماکن ہر شہریاں خدایا کے نشست در ای جا بخاطر تی دین فکر مندیہ مبتلا اللہ ای شمیدیان و گفتیان جامع عمل بکشائن در ما ہمارا وتی قرآن سنت خدمت گزار وانی دستورات سرا عامل قرار بدے ہمیں خطایانا گناہانا تقصیرانا معاف فرمائیں میں صغیرہ و کبیرانا معاف فرمائیں میں مزنین و پردی گناہانا مورد عفو قرار بدے خدا بمیں گزشتے ہمارا مؤاخذہ فرمائیں ہمارا میں فرزندانا میں پدرانا مادرانا میں حق دارانا چہل کسا ہر پہنی کتاہی بتا و تمام مسلمین مسلماتا اے ملک اے شہر اے و اے مملکت اے و تمام دنیا اے اے اللہ تقصیدانا گناہانا مورد عفو قرار بدے مارا اوٹی مجالب رحمت نعمل سوق بدے چھ مجالب عذاب مارا حفاظت بفرمائیں عزیزانی کی دادر اجلسہ ارادیش کو یا دستی برای دین خدمتہ درازش کو چونکہ مار سہمیہ برای دین خدمتہ برای مدرسے خدمتہ آیا مقرر کو یا ارادیش کو یہ دے گے و عنوان شمتا اے اللہ عنام نعم البدل بہترین پاداش و مزد عطا بفرمائن و انا اضعاف و مصعف عطا بفرمائن یکی 700 برابر و پیش زائی عنایت بفرمائن پروردگارا مارا اخلاص در تمام اعمال نصیب بفرمائن میں ایمانا قوی بکا مارا قوت قلب عطا بفرمائن چه دشمنانی شر را چه ظالمانی شر را مارا میں جامعہ تمام مسلمین مظلومین میں اولاد متعلقین میں مراکز دینیہ مراکز تعلیم اے اللہ حفاظت بفرمائیں اے خدا مارا نسبت ہم دیگر محبت مودت دوستی اسلامی محبت عنایت بفرمائیں اخوت اسلامی حفاظت کرنے کے توفیق بدے تمام شر و شرانہ فتنیانہ مصیبتانہ آفاتہ فتن و بلیاتہ سرما منصرف بکن و بربگردین دور کا مارا حفاظت بفرمائیں صحت جسمی و روحی مارا عطا بفرمائیں چا آفات و بلیات و فتن و محنہ مارا ظاہری باطنی محفوظ بدار اے اللہ مارا اولاد صالح عطا بکن بھی اولادانا اولاد صالح نصیب کا اولاد صاحب اولادانی میں اولادانا صالح اولاد قرار بدے مارا بے علم قرآن علم حدیث اے اللہ عشق و مودت عطا بکن میں پیر و جوان و مردین و جنین و میں نوجوانانا اے اللہ مارا تمام اوت دین جذبہ و ولولہ بہ ہما نسبتی کی توتی پہ پاکی نبی اصحابہ جنین و مردینانا جوان و نوجوانانا عطا فرمانتا عطا بفرمائیں میں امور دین دنیا پر بار پر خیر پر برکت قرار بدے مشکلاتا میں آسان بکا اے اللہ یہ عزیزانی کی اوتی مالش دل اراہ ارادہ کو دے گئے یا دادش اے اللہ آنا برکت و آنا خیر و کسرت عطا بفرمائیں وہ ہمیشہ در راہ دین وارا ہوتی خدمات آوتی حرکتانا انجام دے گے ارادہ دے گے توفیق مرحمت بفرمائیں اعظام گزشتہانہ رفتگانہ پچھون یا رب دلان زیر خاکا چشم براہ میں دعا یا تمہیں صدقات ہیں تمہیں اعمال صالحین کی سال ثواب ہدیہ کرنے جائیں اللہ نے روحانہ شاد بفرمائیں آنا جنت الفردوس تا جائے گا عطا بفرمائیں اے خدا میں تفصیل گناہنا عفو کا کہ میں عمر بدا مارا دنیا تہا آخرتا مورد گرفت قرار مدے مچ تو عفو عافیت لوٹے ہیں مچ تو معافی لوٹے ہیں موتی خطا و گناہنا اعتراف کریں و مارا بتی عفو کرم و ایمان ہستے ہیں اللہ میں گناہ ہر چیز یاد بیمان در کنارے تی رحمتا آیا چیزی نہ تو یک قطرے ہستی دریائے رحمتا میں تمام زندگی ہے وہ صدہ سارہ سار عمر گناہ عظیم کوہائی گناہ ہے شست شوا دور کنگا پاکنگ پاک کنگا کافی ہیں خدا تو رحمتہ نہ متوجہ مبتا میں جامعہ میں محیطہ میں ملکہ مملکتہ چونتے رحمتہ مملوک فرمائیں چونتے غضبہ چما چمے جامعہ چمے ملتہ چمے قومہ چمے تمام مسلمانان دور بکا خدایا مسلمانان دنیایا سربرند سر افراز بگیں اسلام قوت عطا بگیں کفر و شرک و بیلتا نیست و نابود بفرمائیں اے اللہ کفار و ملحدین کے آیاں قابل ہدایت نہ ہدایت نبچ آن شر و مارا محفوظ دار ظالمانی شر و مارا حفاظت بفرمائیں خدایا میں دعایا قبول بفرمائیں مارا دنیا آخرتا سرخرو بفرمائیں با صحت و آفیت و سلامت توفیق اطاعت مارا عمرہائی دلانی عطا بفرمائیں مارا در تمام آمار خیرہ پیش قدم بکن چھ گناہا مارا دور بدار وقتی کہ میں موت لحظے یہ شہادتیں نامی زبانہ صلاح جاری بفرمائیں ربنا آتنا فی دنیا حسنت و فی آخرت و سلطن و فی آخرت و سلطن و فی آخرت خدا بیماران شفاء عجل عطا بفرمائیں خدا یا مظلومان نصرت بکن خدا اسیران دربند ظالمان آزاد بفرمائیں خدا وتی باران ہائے رحمت ہمیں خشک زمینہ صلاح نازل بفرمائیں اے خدا مارا تمام امراض صحت و عافیت لباس میں خوشائیں مشکلات میں حل بکا بیکاریانہ اے اللہ برطرف فرمائیں شغل و مشغل حلال بیکارانہ عطا فرمائیں تندستانہ رزق وسیع رزق فراق عطا فرمائیں خدایا مقروضانی بار قرض و والا چانی ذمہ دور بکرانہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہر کسی در ای مجلس مشکل داری جائزی مشروعی آرزوی تمنایت دل داری دست برا دعا بلند اے اللہ میں آنی تمام کی مشکلات آرزویانا مشکلات دور کم آرزویانا مشکل برا بلد بفرمائیں مرادانا حاصل بفرمائیں وصل اللہ علی نبینا محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین آمین.